Я бленараш, Стефан, тамата хасашхом пашха қызарышыгуші ағар. Ятаны дин пашашхухар Стефан яобчоғ. Мэтлихам ка ухарар шыпхаха. Тшихари, тятахари шығадау, қабажил Стефан. Тята жышху Ибрахима харан қалым да мэтсхар апсу, шитхышху зиатхар месопотамия хағагум аш қышифахяғағ. Там рауштау қариуағ. Вау и хагагу и бляха мяхачи савозгасавошт хагагум ква. Арашто Ибрахима хаудия хагагум ячи харан хадлим куи датасхаг. Ята затаужим ми хагагу шофзарисим тхам кагабхаши хагуаг. Миштажми тхам Ибрахима милку зиқашири тагаб. Китаку тягу тлапа фадиджугум шиши хари тагаб. Ау Ибрахима мафахам зи саби им агапатми. Ми хагагур яжимра, яжим китякуч иштхамра. Хау бафахуну тхам кагагуаг. Тхам рожта куаг. Уаагаб тяхунч иштхар илтас шиплича хума хагагум шипсавуштых. Сыфхам ахар агабшитл хазда зияхари гарахуштых. Ауахар загабшитл ара сляпхам сайз габшины жишт. Ааши ушим уаагаб тяхунч иштхар ахагагум ич инхаш, куанхаш, мачипам сишага сляпашт. Ятана тхам яжимра Ибрахимара зафаг зазагнага зарадил хагам нитамагу Ибрахима сунат сунр кафиганах. Ятана Ибрахима Исхак кафахуй яйна рамахм сунат асох. Аш наужим Исхаки кыши Якуба кафахух. Якуби та тята зышху псукутма яту афахух. Ау тята зышхухар ежка маш Юсиф яшухати пшитфаду мисыр машену чекуп гурам рашах. Ау тхар Юсиф игусаг яким стоми кафишжах. Тхам Юсиф захасучинуа қаритхи Мисирми пачиха фараун нашху ширигафаг. Фараун Мисирми яживу нашхуми Юсиф пачиха фисох. Аш наужим габляш хора тхамыч агош хора Мисир хагагум занча ханан хагагуми кашихог. Тята зашху хами шхин агуатыш тагаб. Якуба Мисирм уамляб хаши оз захихам апху тята зашхар аш дажим агагуах. Эшхар Мисирм ятанурах закухам Юсиф захаригасажог. Фараони Юсиф юнаго асохуа. Ятана Юсиф ашхар агакухи, ято Якуба кабар фаригахог. Зачи у нақошхар награтвачишра пшикут фра мистерым хакуанху. Арашто Якуба мистерым куага. Аш яжири тятазхари шитлагах. Ахама яхадахар сихам кажам ахажхи. Ибрахима тажинахшича ямарра кухам кашишефа кауным тхатхажах. Тхам Ибрахима қызарияға гуғағым, яғашып қажуға қасты зәхім, тәтшәп қымыстырым нәхбәс шуғза пітіштоқ. Нәміч итау Юсиф зіміс әштіғақыр, пәчіха құным нәсіфі. А пәчіхар тецифхам тағаптығынчы адызек өштіғ. Тецифхам яса бейхари мағамсауынхам пайы, чариға дзижху тәтәзхам лияри күштіғ. А мафахам пиағымбар Муса қақуғ. Тхам дәжі саби дәхөшітіғ. Мазишча яты яуныша ағоғ. Ятаны губғым қышағанақ. Губғым қызышағаным фараоны пұққахи әқуафада пұқ. Араштам мысыр цифхам зіхасычынығу я ағапстаури мусар ағашақ, муси игуша ахамчи әс ағауафхамчи тачынығы зи әтлөштіғ. Муса ныб житластуачитум зінасым әшху израиль цифхар зарегасяғын хор ихуқақ. Мысыр тігурам израиль цифхам ашишу зігурам жия риху зясяғым әп ауфахуй. Зияк язихрам аш ага офам и пагодж ригаватса яуи учаг. Муса аш хам зихасучна шу асог тхам яжи махар кинным кызара хорига шуюштхар авахам зихасучаб. Ятонара мафам аш хам ашишху набуриту зазауху муса зиятягум зарига шужинхам пая арибаг. Шу итур шу шузакваш сад пая лия зашхра. Аушу лия язихрар муса я унчирибаг. Хэта ва тхамату кутфа хунави хокум кутепши ханави мухазгаша вагар. Дагааса мисирты зара учаган вадо су учну уфая. Агуша ахар муса захихам ха хажи мадиям хагагум куи итисхаг. Аш хуит хашифа хуах. Итяс туачут затешам синай хушхам дэш шефначим панакуанду маасу зиханагам хату мадаи чугуар муса хашифа шавах. Муса зиятягу магаша вах. Нахтаразу епшін зекуатым зиусханым ма қақауғ. Уята жүшхухым ятху Ибрахима, Исхақ, Якуба ятхасар. Муса қачазазы епшіну тегушхуап. Етанэ зэ узханым къырикӀуагъ. О уикӀахэр зыщихых, сыда пӀымэ узытетшыпэр чӀыпӀэ лъапӀэ сары. Сэ лъэпкъ гузэжъогъу Мысырым зэрэщыхэтыр слъэгъугъэ, яшыӀэ макъхэри зэхэсхыгъэх. Ахэр къиным къыхэсшыжьынхэу сыкъехыгъ. Кӏо о Мысырым узэкӀожьыщт. Етанэ Стефан ипсалъэ джыри къыпидзэжьыгъ. Ахэмэ хэта о тхьэматэу къытфэхъунэуи хьэкум къытепсыхьанэуи укъэзгъэлъэгъуагъэр аӀо амыдэу зыфэӀуагъэ Мусэ ары. Мусэ дэдэр ары ахэмэ тхьэматэ фэхъунэуи шъхьафи тышӀынхэуи тхьэм къыгъэкӀуагъэр. Мэлаичэу пэнэкуандэм хэтэу къыфэлъэгъуагъэм епэӀэгъукӀэ. Муси ары Израиль цӀыфхэр Мысырым къызыщыжьыгъэр. Мысырыми хыплъыжьми илъэс тӀокӀитӀо шъэф нэкӀми Ӏофышхо гъэшӀэгъонхэр къащызышӀагъэр. НэшэнэгъэшӀэгъонышхохэри къащызгъэлъэгъуагъэр. Мусэ ары Израиль цӀыфхэм языӀуагъэри. Шыхэм ащыщэу сэ сыфэдэу пегъэмбар горэ зиусхьанэу тхьэм къысфигъэкӀощт. Мусэ ары тятэжъхэу шъэф нэкӀым фызэгукӀэщтыгъэхэм ахэтыгъэр. Мусэ мэлаичэу сынэ къушъхьэм къыщыдэгущыӀагъэм игъусагъ. МыкӀодыжьын гущыӀэхэри тыкъытфигъэнэжьынхэу къыӀэкӀыхьагъэх. Ау тятэжъхэр Мусэ едэгынхэу фаещтыгъэхэп. Мусэ зэрэмыпэсэу агухэмкӀэ Мысырым зыфэгъэзагъэ. Ахэмэ Харун рэӀуагъ. Тапэ итхэу ахьынхэу тхьэ сурэтхэр тфэшӀых. Мысырым тыкъызищыжьыгъэ Мусэ къехъулӀагъэ тшӀэрэп. Мафэхэм шкӀэ теплъэ иӀэу тхьэнэпцӀ ашӀи къурмэн ашфашыгъ. Ахэм ежьхэмэ ӀэкӀэ ашӀыгъэ тхьэнэпцӀым щыгушыкӀхэу ешхэ ешэшхэу ашӀыгъ. Ау тхьэмыкӀэ бахэмэ къафигъази. Ахэмэ уашэм ипкъыгъохэм тхьэ пӀалъэу ялъэгъунхэу къэгъэнагъэх. Пегъэмбархэм ятхылъ зэритым фэдэу. Шъо Израиль цӀыфхэр илъэс тӀокӀитӀо шъэф нэкӀым шъузетым къурмэныпхъэу шӀэшӀубзыщтыгъэр сэра къызфэшӀущтыгъэр. Хьау, къурмэн къызфэшӀущтыгъэр сэрэп. Ау къэшъухьыщтыгъэр шъуитхьэнэпцӀэу моллэ хызыцӀэм итхьэлъэ Ӏупэшъхэтыри шъуитхьэнэпцӀэу ремфан ижъагъо исурэти ары. Мыхэр ары шъуялъэгъунхэу тхьэнэпцӀхэу фшӀыгъэхэр. Арэущтэу зыхъукӀэ Вавилон зыцӀэ фэдэшхэм нахьи нахь чыжьэу шъупӀихэм шъуязгъэщэщт. Тятэжъхэм шъухьатныгъэм итхьэлъэ Ӏупэ чэтэныгъэ агъэр шъэф нэкӀым щыриӀагъ. Чэтэныгъэ агъэр тхьэм Мусэ унашъо къызэрэфишӀыгъагъэм фэдэу ашӀыгъагъ. Чэтэныгъэагъэм ышъо теплъэу Мусэ ылъэгъугъагъэм тетэу. Щыужым тэ тятэжъхэм чэтэныгъэ агъэр къакӀэныгъэу къыздахьыгъ. Тхьэм ахэмэ пашъхьэ хымэ лъэпкъэ къырифэхэзэ Иисус Навин тятэжъхэм япащэу лъэпкъхэм яхэгъэгу къыздытэрахым чэтэныгъэ агъэр къыздахьыгъ. ЕтӀанэ пашъхьэ Даутэ имафэхэм анэсыфэ чэтэныгъэ агъэр ахэгъэгум къинагъ. Тхьэм ынэшъу Даутэ щыфагъ. Даутэ тхьэм илъэӀугъ. О Якубэ уритхь унэшхо къыпфэсшӀынэу фит сыкъэшӀ. Ау пашъхьэ Сэлмэн ары тхьэм унэшхор фэзышӀыгъэр. Анахь иныр цӀыфхэм ыӀэкӀэ ашӀыгъэ унэхэм арысэп. Зиусхьаным къызэриӀорэр пегъэмбарым итхылъ зэритым фэдэу. Уашъор ары сипашъхьэ тӀысыпӀэ. ЧӀэлъыри ары силъэгукӀэтыныр. Сыд фэдэ унэ къысфэпшӀыщтыр? Тыдэ щыӀа зыщызгъэпсэфыщт чӀыпӀэр? Мыхэр зэкӀэ къэзгъэшӀыгъэ сэрба. Шъо цӀыф къайгъэхэр, шъугухэмкӀи шъуитхьакӀумэхэмкӀи тхьэр зымышӀэрэ цӀыфхэм шъуафэд. Шъо фятэжъхэм шъуафэдэу тхьэм сэ лъапӀэ шъупэу шъузэпыты. Фятэжъхэм къин зэрамыгъэщэчыгъэ пегъэмбар горэ щыӀагъа. Хьау щыӀагъэп. Шъыпхъагъэр зиӀэр дунаим къызэрэтехьащтыр къэзгъэӀухэрэри аукӀыгъэх. Шъори тетыгъо зиӀэхэм ар акӀэжъгъахьи язгъэукӀыгъ. Мэлаичхэм тэурэт хабзэр къызыӀэкӀэлъхьагъэр шъоры, ау щытыми тэурэт хабзэм итхэр жъуацӀакӀэхэрэп. Стефан мыжъокӀэ еухэр зэраукӀыгъэр. Тхьэмэтэ хэсэшхом щыщхэм Стефан къыӀорэр зызэхахым къызыкӀэплъыхьагъэхэу ацэхэр зэрагъэшхыщтыгъэх. Ау тхьэм ыпсэ лъапӀэ Стефан ыгу инэу илъхъуи уашъэм дэплъи, тхьэм ищытхъушхуи Иисус тхьэм иджабгъукӀэ готэуи елъэӀугъ. Феплъ, къыӀуагъ Стефан. Уашъэхэр зэӀухэхэу цӀыф лъэпкъым ыкӀо тхьэм иджабгъукӀэ готэу сэлъэгъу. Джащыгъэм ахэмэ тхьакӀумэхэр къуапӀохи мэкъэшхъокӀэ куохэу тезэрагъэбэнагъ. ЕтӀанэ Стефан къалэм далъэшъуи мыжъокӀэ еухэзэ аукӀэу ыблагъ. Шыхьатхэм ящыгъынхэр Саул зыцӀэу зыкӀалэ горэм ылъакъохэм адэжь щагъэтӀылъагъэх. АукӀынэу мыжъокӀэ еухэзэхъум Стефан елъэӀугъ. Зиусхьан Иисус спсэхэх. ЕтӀанэ лъэгуажэмышъхьэкӀэ тӀыси мэкъэшхъокӀэ къэкуи къыӀуагъ. Зиусхьан, мыпсэкӀодыр мыцӀыфхэм апшӀэ имылъхь, арқауи эпсахачоқ.